Spids blyanterne, grib terningerne og glæd dig til alfagruppen, hvor fem drenge sætter sig og diskuterer, hvad er godt rollespil.